Na highwayu z moją małą tym Harlejem knę, zachodzącym w słońcu Kansas beko w bojki świecą się. Złoty Lincoln z wielkim pędem chce wyminąć mnie. Patrzę w tył na moją małą. Na tej skórze słońce pali kurz. To jest drive, gdy to jest jazda, więc odlecieć chcę. Z moją małą wprost z pustyni kudratacą mnie. Biały chipso, tylko ciebie chcę. Biały chipso, chipso to faktycznie. Biały chipso, i co na to? Teraz piosenka, która miała swego rodzaju, nie swego rodzaju, która miała swego czasu zaszczyt promować film Antoniego Krauze pod tytułem Czarny Czwartek. Stary numer z roku 70, czyli balelada o Janku Wiśniewskim.